0%. Marian, jesteś wielki. Jak przeceny XXL w Media Expert, co? Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 29 kwietnia, mija południe. Michał Jędrkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Trzeba karać państwa, które pomagają Rosji w omijaniu sankcji, mówi premier Mateusz Morawiecki. Przy 10% inflacji będzie można myśleć o obniżce stóp procentowych, mówi członek Rady Polityki Pieniężnej. Jestem głęboko przekonany, że to stanie się już w trzecim kwartale tego roku. W Warszawie trwają piłkarskie Mistrzostwa Polski Dzieci z Domów Dziecka. Polska poprze ewentualne sankcje na kraje, które pomagają Rosji dostarczać towary objęte zakazem eksportu, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu odpowiedział tak na pytanie o omijanie sankcji przez niektóre państwa azjatyckie. Bardzo często kraje trzecie korzystają z tego, że Rosja jest zmuszona sprzedawać swoje towary w innych miejscach i wykorzystują to dla swoich korzyści. W związku z tym nie tylko popieramy działania Komisji Europejskiej, ale Polska jest wśród kilku krajów, które najgłośniej mówią o tym, że sankcje muszą realnie działać, że nie można pozwalać na ich omijanie. Premier zaznaczył, że zdaje sobie sprawę, że może się to wiązać z konsekwencjami gospodarczymi i dodał, jeśli my, Unia Europejska, nie chcemy się ośmieszyć, pozwolić, aby inni mówili, że nasze sankcje to jest wydmuszka, że nie działają, to Polska apeluje o to, aby te sankcje były realne. Unia Europejska przygotowuje obecnie 11 pakiet sankcji, które mają zostać nałożone na Rosję. Teraz ważna informacja dla kierowców jadących autostradą A2 w stronę Świecka. Między węzłem Poznań-Komorniki a punktem poboru opłat Gołuski powstał 5-kilometrowy korek. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że przyczyną jest spory ruch i pobliskie roboty drogowe. Zmęczeni staniem w korku kierowcy nie powinni jednak potem za mocno dociskać pedału gazu, ostrzega policja, która w majówkę wysłała na drogi więcej patroli. Będziemy sprawdzać prędkość, stan trzeźwości oraz czy wszyscy w aucie mają zapięte pasy bezpieczeństwa, a dzieci są przewożone w fotelikach, mówi Anna Kamola z lubelskiej policji. Na trasach będą obecne także radiowozy nieoznakowane, wyposażone w wideorejestratory. Dzięki wykorzystaniu takiego sprzętu nie umknie nam żaden pirat drogowy, który łamie przepisy. Oczywiście każdy kierowca powinien odpowiednio się przygotować. Samochód powinien być sprawny. Należy zatem sprawdzić stan oświetlenia pojazdu, płynów eksploatacyjnych, a także ogumienia. Policja apeluje do kierowców o robienie sobie przerw w podróży, bo zmęczenie spowalnia reakcję i zmniejsza czujność. Inflacja w dalszym ciągu będzie spadać, prognozuje członek Rady Polityki Pieniężnej profesor Henryk Wnorowski. Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego w kwietniu ceny towarów i usług konsumpcyjnych były o 14,7% wyższe niż przed rokiem. W marcu inflacja wyniosła 16,1%. Zdaniem profesora Wnorowskiego symboliczna będzie inflacja 10%, bo jak mówi, można ją nazwać umiarkowaną. Jestem głęboko przekonany, że to stanie się już w trzecim kwartale tego roku i pojawia się takie światełko w tunelu, które pozwoli nam coraz śmielej rozmawiać o obniżkach stóp procentowych, a to jest bardzo dobra informacja dla wszystkich kredytobiorców w naszym kraju. Pełne dane na temat inflacji w kwietniu GUS poda 15 maja. Na warszawskim Bemowie trwają 14 Mistrzostwa Polski Dzieci z Domów Dziecka w piłce nożnej. Bierze w nich udział 35 drużyn z całego kraju. Zawodnicy mają od 5 do 17 lat. Na boisku B Smoki Kurnik Gnin i FC OCPD Olsztyn. Krzysztof Jasiewicz, wychowawca z Olsztyńskiego Centrum Pomocy Dziecku w Olsztynie. Przyjechaliśmy na kolejny raz na turniej. Widać, moje tygrysy są wygłodniałe zwycięstwa i będą walczyć do końca. Mam na imię Kornelia i myślę, że wygramy. Nazywam się Kuba, mieszkam pogodowie opiekuńczym i trochę mi się już koło z mamy. Bardzo lubię piłkę nożną. Dla mnie to sprawia przyjemność, granie dla zabawy. Jestem Ilia, jestem z Ukrainy i mi bardzo dobrze się gra w piłkę. To prawie mój jest najlepszy sport. Jeszcze chodzę na boksa. W sierpniu w Warszawie odbędą się Mistrzostwa Świata. Dzieci z Domów Dziecka w piłce nożnej. Zagra w nich kadra złożona z 15 zawodników wyłonionych spośród młodych piłkarzy grających w dzisiejszych mistrzostwach. Japonia znosi obowiązek posiadania dokumentów potwierdzających szczepienia na COVID lub negatywny wynik testu na koronawirusa. Do tej pory takie zaświadczenia musieli mieć wszyscy przybywający do tego kraju. Ograniczenia pandemiczne poluzowano wcześniej ze względu na rozpoczynający się w Azji tzw. złoty tydzień związany z wydłużonym świętem pracy. Od dziś wszystkie osoby przybywające do Japonii nie będą musiały okazywać negatywnego wyniku testu na koronawirusa lub dokumentów potwierdzających zaszczepienie trzema dawkami szczepionki na COVID-19. Japońskie władze planowały poluzowanie procedur wjazdowych od 8 maja, ale zdecydowano się na ten krok wcześniej ze względu na rozpoczynający się w wielu azjatyckich państwach tak zwany złoty tydzień, czyli wolne dni wokół święta pracy. Podróżni, u których po przylocie zaobserwowane będą objawy koronawirusa, będą mogli dobrowolnie przetestować się na lotnisku. Japońskie służby sanitarne 8 maja zapowiadają obniżenie stopnia zagrożenia epidemicznego na terytorium kraju, co będzie też skutkowało zniesieniem większości restrykcji sanitarnych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu, a na południu także burze z gradem i porywistym wiatrem. Wysoko w Tatrach śnieg, od 11 do 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jedno pół, jeszcze pół. O, trzy połówki. I razem mamy 1,5. 1,5% podatku można przekazać na pomoc potrzebującym. Czekają tysiące organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wskazać jedną z nich w rozliczeniu podatkowym od osób fizycznych za 2022 rok. Lista organizacji znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte i tylko w niedzielę. Banany kilogram 3,99, a litrowe mleko łaciate 2,99. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W antrakcie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Magda Kujdowicz. Malwina Kiepiel. I nasza audycja w antrakcie. Mam nadzieję, że już się Państwo przyzwyczaili, że my o tej porze do Państwa mówimy o teatrze w Radiowej Trójce. Dziś porozmawiamy sobie o hicie teatralnym sezonu 1989 Pozytywny mit. To jest koprodukcja Teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie i Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. Tak, następnie o spektaklu Shutdown Show, duet Rafał Rutkowski i Andrzej Konopka w Teatrze Polonia. No, to będzie pełne szaleństwo, a na koniec dopiero się będzie działo, bo będzie Teatr Japoński w Pigułce i wykładowca tak. Malwiny dr Jakub Karpoluk nam opowie, na czym polega... Nie tylko opowie, ale też zaśpiewa, zagra, proszę Państwa. Zaśpiewa i zabębni nam po japońsku, proszę Państwa, więc będzie się działo. Oj, będzie. I zaczniemy od hitu teatralnego, bo tak nazywam 1989 Pozytywny mit, bo to jest przebój sezonu. Ten spektakl wygrał Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych przez widzów, został wybrany jako najlepszy festiwalowy właśnie spektakl, przedstawienie. I to jest taka niezwykła historia historyczna, opowiedziana na wesoło, na muzycznie, w sposób szalony, bardzo, bardzo sugestywny. Choć były pewne zarzuty co do tego spektaklu, prawda? Co do wymowy tego spektaklu. No tak, bo rzeczywiście prawda okrutna jest taka, że my pamiętamy te smutne czasy komunizmu. Mhm. Rok 89, bo wtedy, nie wiem, pamiętasz Madziu, byłyśmy po pierwszym roku Wydziału Prawa. I przyznam, że nie były to takie czasy wesołe i fajne. Pamiętam. Znaczy na prawie były bardzo wesołe i fajne, ale w Polsce nie. No w Polsce było strasznie. I rzeczywiście sporo zarzutów w odniesieniu do pokazania tamtych czasów dotyczy to, jak została pokazana ta historia. Bo to jest historia Solidarności opowiedziana przez pryzmat trzech par. Mhm. Spotykamy państwa Wałęsów, państwa Frasyniuków i państwa Kuroniów. Nie ma w tej historii o odzyskiwaniu wolności na przestrzeni lat 80. w ogóle uwzględnienia na przykład roli polskiego kościoła. a była ona ważna. Więc tego elementu nie ma, ale rozumiem, że jakby twórców tego spektaklu, przede wszystkim nagrodzoną już panią Katarzynę Szyngierę, że tam jeszcze zresztą jest wspaniała muzyka. Bo tak, Andrzej Mikosz Weber tam no się właśnie, bardzo do tego sukcesu przyczynił, proszę państwa. Bo spektakl bardzo nawiązuje do musicalu Hamilton, przeboju amerykańskiego Broadwayu, którego jakby ewenementem jest to, że on jest po prostu zrapowany. I tu jest to samo. Mamy fajne, świetne teksty, tak, przygotowane przez Łonę. Fantastyczną choreografię. Rapera ze Szczecina. Nomen omen też absolwenta Wydziału Prawa. Świetną pracę reżyserską Katarzyny Szyngiery. No i rzeczywiście wspomniany przez ciebie Andrzej Mikosz. I rzeczywiście to może być przebój, natomiast te zarzuty również dotyczą nie tylko kwestii pokazania jednostronnej historii w sposób niejako wybiórczy, ale też dotyczy tego, że błaga, mamy na przykład tutaj postać zagraną świetnie przez Antoniego Sztabę, Aleksandra Kwaśniewskiego, który jest tak dobrze grany, że młodzież wychodzi zachwycona samą postacią Aleksandra Kwaśniewskiego, którego no, ja osobiście uznaję za no, niezbyt chwalebną dla czasów Solidarności, tak? To już tylko jakby to do tego nawiązuje. No tak, ale to jest zawsze pewien wybór, prawda? I prawda. Zawsze jak ktoś pisze libretto, no to musisz czegoś zrezygnować, a coś wygrać. I moim zdaniem tutaj prawda historyczna zeszła na drugi plan, a chęć zrobienia dobrego widowiska była na planie pierwszym. Rzeczywiście to jest tak, że młodzi ludzie, którzy przychodzą na ten spektakl, bo wiemy, że przychodzą, trochę nie wiedzą, w czym biorą udział, w sensie historycznym i dowiadują się po raz pierwszy, czym był rok 89 z tego spektaklu. Rzeczywiście, jeśli tylko z tego spektaklu taką wiedzę mają mieć, no to to jest wybiórcze i to jest, tak słusznie mówisz, niepełna wiedza. Ale z drugiej strony, ja zawsze mówię, chociaż dostaję za to po głowie od uczonych kolegów różnych, że dobrze, że chociaż to obejrzeli, że wiedzą cokolwiek, dlatego że tą wiedzę można wtłaczać na różne sposoby. Poza tym wydaje mi się, że teatr też jest takim miejscem, że jak coś nas zainteresuje, to potem sobie doczytamy, jakby dopytamy, bo będziemy ciekawi. Mam nadzieję, że tak się też będzie działo, bo wiem, że całe klasy chodzą, że w ogóle są wycieczki szkolne, bo nam opowiadała nasza znajoma z Teatru Słowackiego w Krakowie, że rzeczywiście tam dużo młodzieży rezerwuje bilety. Trzeba wspomnieć jeszcze, że to jest koprodukcja z Teatrem Szekspirowskim w Gdańsku i to jest bardzo udana współprodukcja, naprawdę. To jest przebój. Myślę, że na miarę metra. Ale lepsze. Ale jeśli nawet mogę wyrazić swoje zdanie. Tak, scenografia, tam wszystko jest punkt. Tam wszystko jest punkt. Bardzo i przede wszystkim Szyngiera razem z całym zespołem wymyśliła to dobrze, bo ona skierowała to rzeczywiście do konkretnej grupy docelowej, do młodych ludzi i mówi ich językiem. To jest to, co często, na co umyka. Ja ci zwracam uwagę, tak? Że to czasem jakim umyka. Językiem mówi teatr dzisiaj. I ona to odkryła i rzeczywiście dlatego ten spektakl cieszy się powodzeniem i będzie się cieszył powodzeniem. I czekamy na płytę z muzyką. Tak. Co Malwina napisała tutaj jako swoją taką uwagę do naszego scenariusza. Rzeczywiście taka płyta by się przydała, także to jest nasza taka prośba, uwaga do twórców i do obu teatrów, żebyście państwo wydali płytę, bo na pewno się przyda to. Tak. teraz jesteśmy trochę stremowane, bo jak opowiedzieć o spektaklu Shatan Show, o apostazji na wesoło, w której gra Rafał Rutkowski i Andrzej Konopka, czyli dwa tytany energii w sposób uporządkowany. To jest bardzo trudne zadanie i to jest w ogóle bardzo ciekawy punkt wyjścia. Historia, prawda? Wymyślona do tego show. To jest historia rzeczywiście, bo to jest niejako nawiązanie i kontynuacja spektaklu Depresja komika w wykonaniu Rafała Rutkowskiego. Znanego państwu już zapewne. Tak. Reżyser Michał Walczak postanowił stworzyć taki nietusinkowy spektakl. Komediowy. Rzeczywiście tam wątek apostazji jest dominujący, ale niekoniecznie, bo dla mnie to jest bardziej spektakl o przyjaźni pomiędzy komikiem, właściwie takim trochę w depresji komikiem, tak? A księdzem Markiem. Który jest jego terapeutą. Tak, kultowa postać, proszę państwa, Andrzeja Konopki, duszpasterza hipsterów ze słynnego pożaru w burdelu. Więc tu się rzeczywiście toczy taka gra o duszę Gustawa bodajże, o ile pamiętam, tak, komika. I żeby było jeszcze śmieszniej, to rzecz dzieje się na Podlasiu. Ostoi konserwatyzmu. Więc to rzeczywiście jest takie połączenie udane, moim zdaniem, idei trudnych, realizowanej w jeszcze trudniejszym terenie. Tak, a poza tym tam jest tyle rzeczy do zagrania, że rzeczywiście ta dwójka aktorów, muszę powiedzieć, miała zadanie no mega trudne. Oni się zwijali jak w ukropie. W którymś momencie zaczęli nawet z tego żartować, ponieważ Andrzej Konopka spadł z krzesła w trakcie jednej z ról, wypadł mikrofon Rafałowi Rutkowskiemu w trakcie innej. I oni zaczęli to w którymś momencie ogrywać, bo już byli trochę zmęczeni też tym pilnowaniem ilości zadań, jaka na nich spadła na scenie. Mam wrażenie, że Michał Walczak chciał właśnie wskrzesić tą energię wspomnianego słynnego kabaretu Pożar w Urdelu w osobie dwóch osób i strasznie dużo im dał zadań aktorskich. Na szczęście to są akurat artyści, których to nakręca. To prawda. Oni się obezwładnie, bo tak, oni się coraz bardziej, proszę państwa, rozkręcają w trakcie i widz razem z nimi. Bo to nie jest takie proste za nimi nadążyć. Tak, myśmy akurat były na premierze tego spektaklu i z przyjemnością obserwowałam grę aktorów, mimo tego, że rzeczywiście mieli takie problemy techniczne. Oni się wyszli zwycięsko. To są mistrzowie improwizacji, im to gra i moim zdaniem. Tego, naprawdę, zresztą świetnie to wykorzystywali zresztą w trakcie. I rzeczywiście to jest taki spektakl i spotkanie dwóch wspaniałych stand-uperów i wielkich osobowości, bo i zarówno Rafał Rutkowski, który no jeździ ze swoimi spektaklami po całej Polsce, stand-upami, tak? Mm-hmm. I Andrzej Konopka, który ma swój stand-up wspaniały, kaszpirowski Czarny papież w Teatrze Rampa, to rzeczywiście jest przepis na dobry spektakl komediowy. Tak, bo to są tak zwane pewniaki. To znaczy, jeśli reżyser Walczak, a poznał już tych aktorów, bo tak się zresztą zrodził Pożar w Burdelu, że Michał Walczak robił bardzo dużo spektakli w całej Polsce, potem mu było szkoda tych fajnych aktorów, których poznał po drodze i ich zaprosił do wspólnego projektu, czyli właśnie do kabaretu. Więc on ma w portfolio swoim takie niesamowite nazwiska i państwo je też widzicie teraz w przestrzeni medialnej, bo on je wydobył dla was na światło dzienne. Więc jak ma takie dwa pewniaki, Rafał Rutkowski i Andrzej Konopka, to wiadomo, że to się uda. Natomiast rzeczywiście to zadanie jest mega trudne. Jestem bardzo ciekawa, jak oni to grają po rozegraniu się, bo to jest też taki spektakl, który właśnie pomaga mu ilość zagranych spektakli, bo oni się coraz lepiej pewnie w tym czują i coraz bardziej szaleją. Wiemy, że ruszyła trasa po Polsce. Bardzo jesteśmy ciekawe, jak to się udało. Może uda się z Michałem Walczakiem o tym porozmawiać, bo wykazywał takie pewne chęci przyjścia do nas, co mnie bardzo cieszy, bo to jest bardzo też ciekawa postać, reżyser i twórca takiego autorskiego. Tak, to prawda. Teatru swojego. To prawda. I to jest zawsze bardzo cenne dla mnie, że takie osoby są. Tak, dla mnie rzeczywiście Pożar w Burdelu, który stworzył razem z Maksem Łubińskim, bo o nim też nie można zapominać, oni znaleźli taki pomysł na taką nowoczesną, współczesną komedię dell'arte, bo tym de facto Pożar w Burdelu był. Komedia dell'arte połączona z Piwnicą pod Baranami dla mnie. Coś pomiędzy. Bardzo do tego tęsknimy, często o tym wspominamy, tak tylko panom to wrzucamy, że może warto by było coś. Tak, trochę przewietrzyć Warszawę i okolice. Trochę przewietrzyć Warszawę i okolice, może Teatr Rampa, może. Tak czy siak, Shatan Show warto zobaczyć. My way up north upon the venture. temperature, I pulled back the hood, and I was talking to you, and I knew then it would be a lifelong thing, but I didn't know that we could break a silver lining. And I'm so sick, like a good book, I can't put this deep in a sort of fairy tale with you. Tried to downplay it with a bit about us. He said you'd take it as long as I could. I could not erase it. And I'm so sick, like a good book, I can't put this deep in a sort of fairy tale. Dzień dobry, a naszym gościem jest dr Jakub Karpoluk, badacz widowisk oraz kultury wizualnej, japonista, twórca teatralny i kurator, adiunkt na Wydziale Kultury Japonii, no wybitny znawca teatru japońskiego. Taki mini wykład będzie dzisiaj o teatrze japońskim, starojapońskim języku z XV wieku, wachlarzach, maskach i całej tajemnicy tej dziedziny sztuki. Takie abecadło byśmy poprosili pana doktor, od czego zacząć taką przygodę z teatrem japońskim? I czym on jest? Trzeba pójść do teatru, najlepiej w Japonii. Nie wiem, czy wybitny badacz, ale staram się faktycznie badać widowiska japońskie, przede wszystkim jeden gatunek teatralny, czyli teatr no, który sięga taką swoją udokumentowaną historią w drugiej połowie wieku XIV, mniej udokumentowano, no to pewnie wieku XII, który się ma, no oczywiście przez te 650 lat on się bardzo zmienił do tego stopnia, że Nie wiem, jak on wyglądał w tym wieku, znaczy jak grano spektakle w wieku XIV czy XV, mimo tego, że zachowały się dramaty, zachowały się też traktaty teoretyczne, na przykład traktaty Dzeamiego, przetłumaczone. Słynnego filozofa, prawda? Słynnego aktora i dramaturga, też takiego teoretyka teatru. Z tym, że oczywiście w XIV wieku on pisał, to były pisma tajne, to były pisma dla jego syna. Bez żadnych, no nie było wydawnictw żadnych, to miało być takie przekazywane sekrety sztuki aktorskiej, przekazywane w jego rodzie, w rodzie Kandze, którego on był, on i jego ojciec, szefowie trupy Yuzaki, oni byli nie jedynymi naczelnikami tej szkoły, bo później to naczelnikostwo przechodziło w różne ręce, no ale byli tymi centralnymi postaciami. Dzisiaj szkoła Kandze to jest największa organizacja, taka gildia artystyczna, która skupia aktorów głównych, Shitekata. Ma siedzibę w Tokio, dokładnie w dzielnicy Ginza, w teatrze Kandze Nogakudo. A czy to aktorstwo w tej szkole też jest, tak jak przed wiekami, też tym aktorstwem dziedzicznym, bo aktorem się jest z pokolenia na pokolenie, tak? Uczy się od najmłodszych lat aktorstwa. Tak jest, to jest ta różnica, którą zauważyłam, opowiadał nam pan od razu, tak? Że tak, to jest tak, coś zupełnie innego. Nie tylko w teatrze, także w teatrze Kabuki. Zawód się dziedziczy z ojca na syna w takim biegu pokoleniowym. Oczywiście, nie można, akurat ta linia Dzeamiego, ona wygasła. Wygasła na jego synach, który jeden z nich został duchownym buddyjskim, porzucił scenę, drugi zmarł bezpotomnie. Nie zakładamy, że od XIV wieku w przypadku szkoły Kandze to jest jakaś taka biologiczna sukcesja, no bo to jest mało prawdopodobnie statystycznie, ale w przypadku braku syna czy potomka męskiego przysposabia się po prostu kogoś, tak, z takiego kręgu rodzinnego. No i jeżeli jesteśmy synem aktora, dzisiaj także córką, bo są... Dopuszczone są już kobiety, tak? Od pewnego momentu były w tym teatrze, To jest pytanie, dlatego że mamy takie ślady w różnego rodzaju dokumentach z XVI wieku, na przykład trup Tessa Rugaku, takiego widowiska, czyli powiedzmy Tessa Rugaku oznaczało organizację. Sarugaku to jest stara nazwa, Sarugaku no. Samo słowo no oznacza umiejętność pewną. Jaką umiejętność? No taką umiejętność stanięcia na scenie i zaprezentowania czegoś. W takim samym sensie jak opera, no to znaczy dzieło po prostu po włosku, to nie, tam nie pada słowo teatr. No i mamy ślady po takich organizacjach zajmujących się Sarugaku, właśnie tym Tessa Rugaku, czyli spoza tych głównych gildii, które były same kobiety. No, na scenie. Czyli inne kobiety były. Były, ale później zniknęły. Ale generalnie co do zasady był to teatr, w którym aktorami byli mężczyźni. Tak, grali nawet role kobiet. Oczywiście, cały czas grają. To nie jest historia, grałem nastolatki. Proszę na mnie spojrzeć. 16-letnią dziewczynę? Pięknie, w dodatku niezwykle atrakcyjną. Jest prawdziwe wcieleniowe, kto jest tym? Tak. To jest teatr przemiany, tam się znika pod maską, peruką. Dla państwa przed radioodbiornikami mówię, że jestem łysy, więc potrzebuję peruki. I maski też do ról kobiecych. Więc to jest teatr przemiany, tak, takiej manipulacji tą płcią kulturową na scenie, co jest zresztą pewnie u jego takich konstytutywnych cech. Tak samo jak w teatrze Kabuki, więc mężczyźni grają kobiety i kobiety grają dzisiaj mężczyzn. A na czym polega poetyckość i muzyczność tego teatru? Poetyckość polega na tym, że dramat, który nie jest bardzo długi, bo to jest zwykle, tutaj mamy, prawda, u Tajbon szkoły. Tutaj pan, tak. Pan doktor wyjmuje Lekko szeleścimy. To jest cieniutki zeszyt. Tak, to jest u Tajbon, czyli taka książka do śpiewania, ale to chodzi o to, że to jest tekst dramatyczny. On ma przejrzysty. Tak, on jest cały tekst, później jest zapis, jak to trzeba zaśpiewać, taki... nie nazwałbym tego zapisem notowym, bo tutaj są, prawda, to jest bardzo umowne. Tu jest skala taka oparta o mój głos niski, wysoki i ten środkowy. Tak? Później wszystko zależy od tego, kto nas uczy tego śpiewu. Także są komentarze, co w danym momencie tekstu powinien aktor zrobić na scenie. Jest też określona maska, jest kostium i to jest Utajbon, czyli ten nasz scenariusz i tekst dramatyczny do sztuki Hagoromo Shata z piór. I to jest w zasadzie, nie wiem, ile to jest, 12 stron może takich i to zapisanych, prawda? I to jest scenariusz. Wszystko to jest cały tekst. I to jest jeden długi poemat po prostu. W tym sensie jest to Jest to teatr poetycki. Muzyczny dlatego, że sednem ekspresji aktorów Śta, czyli tych aktorów głównych, jest taniec. No, taniec jest tak, reakcją ciała ludzkiego na muzykę. Bez muzyki, na przykład Bemna Kotsudzumi, który musi wystąpić, tutaj go mamy w każdym spektaklu. Mamy go obok, bardzo piękny, otoczony sznurem. Aktor, aktor nie, bez muzyki nie jest w stanie nic zrobić. Mm-hmm. Wejdzie na scenę, powie pierwszy fragment sztuki i koniec. Później powinien tańczyć, czyli musi mieć muzykę. Pan się uczył długo tego śpiewu, 14 lat? Tak, do debiutu swojego. Do debiutu swojego. No tak, ale nigdzie mi się nie śpieszyło też. Jak zaczynałem, to też nie przypuszczałem, że ktoś mnie kiedyś dopuści na tą profesjonalną scenę, bo to oczywiście ja nie to mam... To nie taki, jest oczywiste, to nie rozumiem. Jest oczywiste. Mm-hmm. Ja nie mam takiego statusu nogaksi, mm-hmm. czyli mistrza sztuki, no... Ale, no nie wiem. A ile trzeba lat praktykować, żeby zostać taki tytuł mistrzowski? No na przykład moi młodzi, czyli 40-letni koledzy, mm-hmm. aktorzy zaczynali, ci, którzy pochodzą z rodzin, powiedzmy. Aktorskich. Na przykład pan Sato urodził się w rodzinie aktorskiej, zaczął trening, jak miał 3 lata pewnie. Na scenie stanął, debiutował, jak miał lat 6, w takiej roli kokata. Sato Hiroyasu, pozdrawiam, jeżeli słucha. Na pewno. Później uczył się, no w zasadzie całość, i roli śte, i łaki, gry na wszystkich instrumentach. Ta nauka przyspieszyła mocno, jak on skończył 12 lat. W wieku 18, czy to codziennie keiko, mm-hmm. tak? Codziennie ćwiczenia. On wtedy nie grał już na scenie, no może sporadycznie, ale wyrósł z tego dziecka, więc był trochę nieprzydatny na scenie. To był ten okres shugyo, czyli takiego intensywnego treningu. Później, jak miał lat 19 chyba, no musiał wybrać jakiś uniwersytet, wszyscy są wykształceni w Japonii prawie. I on poszedł na Uniwersytet Sztuk Pięknych w Tokio, Tokyo Geijutsu Daigaku, to najstarsza uczelnia artystyczna w ogóle w Azji, nie tylko w Japonii. I tam jest taki bardzo mały wydział muzyki teatru no. Mhm. No i on tam poszedł, to jest pójście na łatwiznę, bo on już to, prawda, już znał. Nie wszystko znał, ale tam pogłębiał te studia, bo miał bardzo dobrych pedagogów z innych szkół, prawda, nauczył się śpiewać i tańczyć zgodnie z tradycją kandze, on sam był należy nadal do szkoły Kita. Studiował tam 4 lata, no to miał, nie wiem, 22-23 lata, chyba 23, jak skończył studia. I to mniej więcej się zbiegło z tym, że szkoła Kita nadała mu taki status nogaksi, mistrza sztuki no. Czyli ponad 20 lat, tak? No, lekko licząc. Tak. No ale wtedy był młodym aktorem, to tak wcale nie dostawał tych ról znaczących. Wtedy szkoła Kita zawnioskowała do Nogaku Kai, czyli takiego samorządu artystów, no że proszę bardzo, tutaj kolega Sato będzie aktorem w szkole Kita. No i go wpisano. I później zaczęła się prawdziwa nauka. No dobrze, ale oni są nie tylko aktorami, ale też, bo to różnica między tym klasycznym polskim teatrem, a tym teatrem japońskim, to jest również polega na tym, że nie ma reżysera. No sami się reżyserują, prawda? Reżyser jest zbędny w teatrze, no, nic nie umie robić de facto. To prawda, czasem się tak zdarza, że nie umie tego zrobić. Znamy takie przedstawienia. Czego wymaga. Znamy takie przedstawienia, gdzie pytamy się, gdzie był reżyser, prawda? Tak, no, artyści no myślą o no jako o pewnym rzemiośle. Rzemiosło jest podstawą wszystkiego, więc no trzeba być albo aktorem, albo muzykiem, żeby to, prawda, coś robić na scenie. No i kiedyś taki też zresztą aktor szkoły Kita, już starszy pan, powiedział mi coś takiego, że oto, no to wiesz, to, czy tam wie pan raczej, bo Japończycy zwracają uwagę na honoryfikatywność języka, wie pan, no to jest takie rzemiosło. Ja jestem rzemieślnikiem, moim rzemiosłem jest przedstawianie na scenie różnych bytów. Kobiet, mężczyzn, żywych, umarłych, duchów, demonów, zwierząt fantastycznych, smoków, postaci boskich, także istot takich oświeconych w sensie buddyjskim. Tym ja się zajmuję. I to jest pewne rzemiosło. A tu wielu aktorów, których są naszymi gośćmi, mówi, że aktorstwo to przede wszystkim rzemiosło. No. Bo to jest prawda. Bo to jest podstawa wielu sztuk. Muszę zapytać o przedłużenie ręki, czyli o wachlarz. Tutaj są przepiękne przed nami wachlarze. Ja trochę się nie mogę skupić przez to, bo jestem bardzo zafascynowana wachlarzem jako takim, ale w teatrze japońskim on pełni szczególną rolę. Jaką? No to jest podstawowy nasz rekwizyt. Wszystko, prawie wszystko pewnie można pokazać przy pomocy tego wachlarza. To znaczy smutek można pokazać? Smutek to można też bez wachlarza, tak? Przykładając na przykład tak dłoń, kierując ku oczom, mając aktor ma maskę, no więc to robi gdzieś tu trochę wyżej. Tak jakbyśmy ocierali, prawda? Tak jedną ręką, prawą ręką to by był taki mały smutek, no oboma, no to już wielka. Wielka rozmowa. Więc tak, smutek można bez wachlarza, ale wachlarze można różne inne rzeczy pokazać. Pewnie większość. To jest wachlarz szkoły Kandze. On ma taki wzór Kandze Midzu, wody szkoły Kandze. Rzeczywiście jest piękne. Państwo tego nie widzą, ale naprawdę jest... To jest dzieło sztuki. Ale to nie jest ten model taki najbardziej... Wysublimowany. To jest taki Keiko Ogi, tak? Wachlarz do ćwiczeń. Takim wachlarzem też aktorzy albo grają na scenie aktywnie tą główną rolę, bądź rolę poboczne, no albo siedzą w chórze, tak? Bo mamy chór. Więc taki wachlarz mógłby aktor wykorzystywać, prawda? Śpiewając. Ale czy to znaczy, że na przykład przeobrażanie postaci można... zasłonić się wachlarzem, po odsłonięciu jest już to już inna postać? I jak to tłumaczyć? Nie, tak nie można zrobić, bo do tego trzeba by zmienić kostium i maskę. Jednak. To trzeba tak zejść ze sceny po pierwszej części, wtedy następuje interludium, pojawia się inny aktor Ai. No Ai, czyli taki z tym, że nie jest to aktor, no a właśnie Farsi Keoghan, który nam streszcza to, co się działo, albo takim prostszym językiem, prawda, no bo mieliśmy język poetycki do tej pory, albo zaczyna przewidywać, co się wydarzy za moment i kiedy to interludium się kończy, wchodzi aktor na scenę z powrotem, ten sam aktor, ale już po tej przemianie, która nastąpiła w postaci, no bo faktycznie taką osią dramatu można by powiedzieć, w większości dramatów, no, nie jest konflikt między postaciami, chociaż tam oczywiście są takie sytuacje. Nie jest też dialog między postaciami, chociaż w każdej sztuce jest dialog. No właśnie. A jest przemiana głównego bohatera. Tak. On się zmienia. Ta przemiana jest najważniejsza. Tak. Ja pytam o te wachlarze, bo pamiętam taki występ wspaniałego Tomasa Marobando, artystę teatru Kabuki, z filmu Andrzeja Wajdy, Anastazja Filipowna. I te wachlarze pełniły rolę no takiego misterium, nie wiem jak to nazwać, tańca na scenie. On tymi wachlarzami się posługiwał, zmieniając właściwie w ciągu kilku minut na moich oczach się z mężczyzny w kobietę i odwrotnie. To było coś nieprawdopodobnego. Taki transowy taniec, nie wiem, tak instynktownie to nazywam. No tak, to wielki Bando Tamasaburo V, to jest wielki, wielki artysta Kabuki, aktor on Nagata, tak? On kreuje tylko kobiece role w teatrze Kabuki. Mhm. A Andrzej Wajda go namówił do zagrania w swoim filmie. Pamiętam, że opowiadał, kilka razy słyszałem tą opowieść na spotkaniach, kiedy pan Andrzej Wajda był wśród nas, że zajęło mu to 2 lata namawianie Bando Tamasaburo. Na ten temat. I później dodawał, już może mniej oficjalnie, że dłużej niż tam, prawda, staranie się... Fundusze. O małżonkę swą. No proszę, czyli był bardziej... Ale to jest był wielkie osiągnięcie. Poruszające, tak, naprawdę. To tylko się odbyło dlatego, że to był Wajda, moim zdaniem. Jeżeli ktoś by inny poprosił, to Tamasaburo by się nie zgodził, myślę, że na to. Po prostu znał twórczość Andrzeja Wajdy. I to był też dobry moment historyczny, prawda? Bo to był początek lat 90. Wszyscy wiedzieli, gdzie jest Polska. No dobrze, to ponad 15 lat nauki. To teraz musimy chociaż fragment tego procesu usłyszeć, żeby słuchacze zrozumieli, na czym polega właśnie ta wspaniałość tego wokalu, tak? Wspaniałość to polega tego wokalu, ale u moich mistrzów, tak? Ja byłam pod wrażeniem. Ja jestem znacznie słabszy, mówiąc wprost. Zaśpiewam państwu fragment ze sztuki Siodzio. W stylu szkoły Kandze, czyli biorę wachlarz Kandze. Tak. I to jest bardzo dobra sztuka, też bardzo stara, pewnie jedna z najstarszych w repertuarze nieznanego autora. Zaśpiewam, później powiem sobie, o czym to było. Dobrze, słuchamy. Dobra. Komocygi, komocygi, yo dozu yo made no toke no ano sake kume domo tsukizu no me domo kawaranu aki no yo no sakazuki koge mo katamuku Idie ni kode tocu, ashimoto wa yodo yodo to, e i ni fushi todu, makura no yume no samudu to omoeba, hizumi wa sono mama tsukisenu yado koso medetakede. Wspaniałe. Jestem pod wrażeniem. Nadal ja wiem, gdzie ja się pomyliłem. My tego nie zauważyłeś. Nie, właśnie. Więc to był fragment finał sztuki Siodzio. Sztuki, która dzieje się w Chinach i opowiada o... Jej głównym bohaterem jest taki demon mieszkający w wodach, siodzio po prostu, nie wiem jak to przetłumaczyć, tryton powiedzmy, ale ze skłonnościami do alkoholu. A, to tak. Że, tak, i że nie ma kaca się potem, pamiętam. Być może, tak. Jak się jest młodym, to na pewno. No i oto, w pewnej wsi nad rzeką Yangtze mieszka chłop o imieniu Kofu i on jest takim, w sensie takim konfucjańskim człowiekiem wielu cnót. Dba o w ogóle harmonię wokół siebie, o swoich rodziców oczywiście starszych i tak dalej. Więc takim ludziom dobrze się wiedzie generalnie w życiu. I on ma pewien sen i słyszy w tym śnie głos. Oto udaj się do wsi, sprzedaj alkohol ryżowy, który zrób go najpierw i sprzedaj. Będzie ci się dobrze wiodło. No i on tak zrobił. Sprzedawał ten alkohol, ale miał takiego klienta, który ciągle przychodził każdego dnia, wypijał niesamowite ilości, ale trzeźwy pozostawiał. Mówiłam, że nie ma kaca. Tak. Trzeźwy i w ogóle mu się kolor twarzy nie zmieniał, tak? Co jest istotne w tej sztuce. Ale siodzio był dobrym demonem, prawda? Siodzio był dobrym, no właśnie. Tak, oczywiście. Spożywał takie umiarkowane ilości wręcz. Pił dużo, nie upijał się, kolor twarzy mu się nie zmieniał. No i nasz bohater tak się zaczął zastanawiać, którego gra aktor Waki, tak? Czyli bez maski. Siodzia gra aktor Śte, czyli w masce. No i on, nasz chłop się zapytał tego klienta, kim ty jesteś, że tak umiesz wypić? A on mówi, ja jestem Siodzio, tak naprawdę. Przyjdź nad Yangtze, tylko przynieś alkohol. I jeżeli to zrobisz, to otrzymasz ode mnie wielki dar. On się trochę zastanawiał, ale poszedł nad rzekę i kiedy tam przyszedł z tym alkoholem, z rzeki wyszedł siodzio, ale już w tej właściwej postaci swojej, z czerwoną twarzą i do tego jest taka piękna maska, siodzio omote, która występuje tylko w tej sztuce. To jest maska w zasadzie, ona wygląda tak jak maska, no nie wiem, młodego mężczyzny, tylko z czerwoną twarzą. Stąd wnioskujemy, co w sztuce nie pada, że siodzio jest raczej, wygląda na to, że jest płci męskiej, ale... Nie jest powiedziane wprost. Nie, w ogóle to nie pada w sztuce. No i siodzio się wychodzi z wody, otrzepuje się tak, niesamowicie wygląda. Głową na przykład, tak. Trzepie jak zwierzę trochę. Ma aktor czerwoną perukę, czyli jest postacią taką demoniczną, nadprzyrodzoną. Wypija ten alkohol, tańczy, śpiewa, zasypia, budzi się, znowu tańczy. I odchodzi. No i nagle ten bohater jest taki moment, że on się w zasadzie budzi ze snu i się zaczyna zastanawiać. Wszystko, to mi się śniło wszystko? Już nie ma takich istot siodzio, które piją alkohol, prawda, i mieszkają w rzece. Ale przed odejściem, jeszcze o tym zapomniałem, przed odejściem on mu dał ten wielki dar. I co tym darem może być? Proszę zgadnąć. To jest najwspanialszym darem, jaki człowiek może otrzymać od istoty nadprzyrodzonej. No, myślę, że miłość, zrozumienie. Czy to było coś materialnego? To jest dobry kierunek. Metaforycznie pewnie to, ale w sensie fizycznym. Co by to mogło być? Co byłoby taką metaforą? Puchar, kielich. Tak. Puchar, kielich, który nigdy nie jest pusty. Oczywiście. Właśnie. Czara, która nigdy nie wysycha. Proszę bardzo, jak wymyśliłam. I to jest metafora w zasadzie do szczęścia, pokoju, harmonii, w ogólności, pokoju. No i ten nasz Kofusie, prawda, obudził wydawało mi się, że to nie, to musiał być sen, takie rzeczy się nie zdarzają. Ale odwraca głowę i u wezgłowia ta czara stoi. Czyli wszystko się wydarzyło. Czyli to jest bardzo konfucjańskie, jakby skoncentrowanie się na tych elementach związanych z przyjemnością, prawda? Tak? No z taką rzekłbym, harmonią, bo to jest pewna metafora pewnie. To jest coś, o czym marzę. Mamy jeszcze bęben, musimy na nim zagrać. Proszę bardzo. Do czego służy w teatrze bęben? Czy on jest takim rzeczywiście typowym elementem? Tak, to w każdym to jest podstawowe instrumentarium, to jest bęben kotsudzumi. Mamy trzy instrumenty, ja sobie tutaj pan zagram. Pan doktor robi sobie miejsce, zagra z nut, ma specjalny zeszyt pan doktor, teraz ma ściągę. Tak, żeby się nie pomylić. Instrumentarium, no, w zasadzie każdego spektaklu na pewno będzie składało się z bęba otsudzumi, czyli takiego dużego, w tym gra się, on jest może tak, tutaj na biodrze. Okay. Czyli stawiamy instrument na biodrze i uderzamy rytmicznie. On ma jest dosyć, otsudzumi to znaczy duży bęben po prostu, on jest dosyć duży, ale ma bardzo wysoki dźwięk, dlatego że te membrany są suche, jak drewno po prostu. One są skórzane. Tutaj to jest komunikat dla naszego realizatora dźwięku. Dźwięk będzie wysoki, uwaga. Nie, ten będzie niższy. Ten będzie trochę niższy. Okay. Ten będzie niższy, to jest bęben. No to poprosimy. Otsudzumi. I on też występuje w każdym spektaklu. W każdym spektaklu występuje też flet, nokan. I w takich spektaklach, jak siodzio, będzie czwarty instrument, czyli taiko, taki bęben pałkowy. Okay. No to jedźmy. No dobrze. O! O! O! Jo! O! Wspaniale. Ja się czuję napełniona energią japońską. Tak, tą czarą, tą harmonią. Niebywałe. No, mam pytanie teraz, czy teatr japoński, on cieszy się dużą popularnością? Ten tradycyjny teatr? Tak. No, oczywiście, zależy gdzie, w której części Japonii mieszkamy. W Tokio tak, wielką tam, jeżeli chodzi o teatr Kabuki, no to do teatru Kabuki jest się bardzo ciężko dostać. Aż tak? W teatrach no też, ale do teatrów no też, ale trochę z innego powodu. W teatrach no trzon widowni to są widzowie, którzy także się uczą tego. Uczą się gry na instrumentach, bądź którejś z tych, przeważnie wszyscy raczej tych ról śte. I to oni są takim trzonem. A jak długo trwają takie przedstawienia? Dzisiaj to do 3 godzin one trwają, czyli tak to już było długie takie spektakl, który by się składał pewnie z dwóch dramatów, no i jednej farsy kyogen na przykład i jakichś tańców pojedynczych. Ja jeszcze muszę pana zapytać o jedną rzecz, która... Ale są też krótsze. Mnie też zafascynowała, bo opowiadał pan bardzo ciekawie też o nowych formach teatralnych w Japonii. Wspomniał pan o takim teatrze, którym namówiłam znajomego, żeby go zobaczył podczas Biennale w Wenecji. Grupa niezwykła, która skrzykuje się od czasu do czasu, Dump Type. Dump Type, tak. To jest taki kolektyw artystyczny. Oni mieszkają w Kyoto. Wszyscy skończyli, to są koledzy i koleżanki, którzy skończyli Kyoto, Uniwersytet Sztuki w Kyoto. Bardzo dobra uczelnia. Mieszkają wszyscy w Kyoto nadal. To jest taka stolica, prawda, tej tradycyjnej Japonii. Takie repozytorium w ogóle zabytków. No, w Tokio nie ma zabytków. Dla przynajmniej nie takich, no powiedzmy jakieś dwudziestowieczne, tak, ale tych starych nie ma. Ale oni mówią, że to i w ogóle ich to nie interesuje. Mm-hmm. Co jest prawdą. Ale na co dzień generalnie zajmują się zupełnie czymś innym. Są informatykami, oni... tylko od czasu do czasu się skrzykują i robią. No to są raczej tacy wizualni performanse artyści. Bardziej, tak? Tak, oni to są artyści wizualni, faktycznie przeważnie pracują indywidualnie, oni się zajmują, to są pionierzy nowych mediów, ale w skali świata, bo ta grupa powstała, czy ten kolektyw, bo oni zawsze podkreślają, że to jest kolektyw bardzo demokratyczny, że tam nie ma żadnego szefa i tak dalej. Mhm. Oni robią coś razem, bo chcą, a jak nie chcą, to nie robią. Więc ten kolektyw powstał w 1984 roku, więc oni naprawdę taką sztuką mediów są jej pionierami w skali światowej. Faktycznie ta ich ostatnia duża instalacja to była zrealizowana, w zasadzie wypełniła cały ten pawilon japoński na Biennale Wenecji, a wcześniej i ta praca się nazywała Dump Type New Work 2022. A wcześniej zrobili świetny spektakl, który myślę, że jest do zobaczenia jeszcze na YouTubie. Jak wpiszemy Dump Type New Work 2020. I to jest fantastyczny taki performance. W zasadzie na określenie tego, co oni robią na scenie, powstało takie określenie na to, tak? To jest dramaturgia nowych mediów. Tak, to prawda. Trudno to nawet ująć, tak, prawda? Zdefiniować. Tak, oni są twórcami gatunku. Tam jest i światło, i ruch, i wszystko, tak? Tam wszystko gra. Projekcje, niesamowite muzyka. To jest. I w zasadzie sami ten gatunek wypełniają, bo ciężko się zbliżyć. I to też jest teatr. I to też jest teatr. Tylko ja myślę, że ta oryginalność tego, co Dump Type robi. Ja się zajmuję teatrem tradycyjnym, ale ja uwielbiam te ich instalacje i te spektakle takie, które nie mają żadnego związku z kulturą tak zwaną tradycyjną. To, co decyduje o takiej ich oryginalności, to jest to, że oni media, powiedzmy, nie wiem, no tak mówiąc, projekcje powiedzmy, tak? Traktują na tym samym poziomie, co te akcje performatywne, w tym wypadku tancerek, w tej ostatniej sztuce, co działa na tej samej płaszczyźnie. Więc media nie są bynajmniej jakąś taką scenografią dla działań ludzkich. To wspólnie te dwa komponenty mają stworzyć jakąś trzecie znaczenie. Myślę, że moglibyśmy tutaj rozmawiać i rozmawiać i pewnie jeszcze pana Jakuba Karpoluka zaprosimy, żeby nam o Japonii poopowiadał, ale ja się czuję już oczarowana. Mam nadzieję, że państwo także. Słuchacze, sięgnijcie nadzieję, państwo tak. Do YouTube'a, sięgnijcie państwo również na stronę mangi. Tak. A jeśli będziecie w Japonii... A śpiew był fascynujący. Ale, właśnie, czy ja mógłbym wspomnieć o jednej jasne. Rzeczy, która nastąpi. Proszę, jasne. W tym kontekście. Otóż zapraszamy wszystkich, którzy zechcą przyjść do Teatru Narodowego w Warszawie 18 czerwca o godzinie 18. Odbędzie się tam spektakl teatru, no, w wykonaniu szkoły Hosio i to będzie właśnie sztuka Siodzio. No w końcu, po latach, prawda? Tak, po 4 latach. To ja będę na pewno, bo ja się czuję to już tak w tym procesie. Zaproszenia. Tak, dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Tak. Naszym gościem był pan dr Jakub Karpoluk, który nam opowiadał przepięknie i śpiewał i przedstawiał sztukę japońską. I teraz już wiemy, że i przybliżą nam teatr japoński. Teraz już wiemy, że teatr japoński wcale nie jest nam taki obcy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękuję. No i chciałoby się powiedzieć po japońsku sayonara. Bo to już koniec. Tak, a ja nie odważę się powiedzieć po japońsku, że zapraszamy w kolejną sobotę państwa o godzinie 12:05. To Radiowej Trójki. To za trudno będzie po japońsku, ale my zapraszamy po polsku i będziemy do państwa mówić po polsku, choć ten japoński akcent był naprawdę przebojowy dzisiaj. Tak. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Oceans apart.